Tak brzmi Skicki Skiuk z debiutanckiej płyty. Muszę się posłużyć jeszcze okładką, bo nie znam jeszcze dokładnie tytułu, ale proszę posłuchać. Hrarumimia, to jest tytuł płyty. Hrarumimia. Zespół Skicki Skiuk dzisiaj w trójce reprezentuje basista Roman Hraniuk. Wisconsin to taki jazz najbardziej, tak, na tej płycie. Tak zdecydowanie. Tak jak mówisz. Słyszałem też ten utwór w trzech kwadransach jazzu Jana Ptaszana Wróblewskiego. Dokładnie. Także tak. Płyta i do pana Jana również dotarła. Tak jest. To przypomnij może pokrótce skład, bo znamy końcówki nazwisk, ale... Końcówki i początki tak, również tak, już, tak? Tak, już wiemy. Tak, na saksofonie Darek Rubinowski. Na gitarze Jakub Mizeracki, perkusja Jakub Mierczyński i kontrabas Roman Hraniuk. Czyli wszyscy jesteście z Wrocławia, jak to jest? Zdecydowanie nie. We Wrocławiu się jakoś tak spotkaliśmy, bo przez chwilę wszyscy albo tam studiowaliśmy, albo mieszkaliśmy, ale tak naprawdę no teraz jesteśmy rozstrzeleni, bo perkusista w Poznaniu, saksofonista we Wrocławiu, gitarzysta w Katowicach, a ja w Warszawie. Także tak po prostu raz w miesiącu się zjeżdżamy i tworzymy nowy materiał. Płyta ukazała się 1 czerwca na Dzień Dziecka. Tak jest. Taki też był pomysł na to, żeby to właśnie był ten dzień. Jaki dzień mógłby być lepszy na premierę płyty naszego zespołu? No właśnie. Gracie koncerty? No teraz, jak już mamy płytę, to przestawiamy się i przeorganizowujemy się, także zaczynamy dzwonić i organizować koncerty. Już mamy parę terminów, aczkolwiek najlepiej obserwować nas na Facebooku albo na Instagramie. Tam będą wszystkie informacje dotyczące koncertów. No a propos zdjęć, to też trzeba podkreślić, że pomysł na okładkę jest bardzo intrygujący. Bo jesteście i wy, i wasze instrumenty. Udało się to wszystko zmieścić. Tak, no niestety nie jestem najlepszy w audiodeskrypcji, także mogę tylko powiedzieć, że są cztery zdjęcia profilowe i każda z naszych twarzy jest częściowo zakryta instrumentem, na którym gramy. Można powiedzieć, że to tak trochę symbolicznie, taki prawda? Taki autoportret tak. Z instrumentem. Tak jest. No dobrze. I autorką okładki właśnie, jest Kasia Stańczyk, także dziękujemy, Kasiu. Tak, bo kiedy się otwiera okładkę waszej płyty Hrarumimia, tak, już właściwie tak prawie umiem. Jest no to też pan Ptaszyn powiedział, że jeżeli raz już się człowiek nauczy tej nazwy, tak, to już później ciężko zapomnieć. Jest lista, dosyć długa lista wielu osób, które gdzieś tam pomogły wam na jakimś etapie realizacji tej płyty. A to nawet nie tylko w realizacji płyty, tylko tak działalności naprawdę... Zespołu w ogóle, tak, działalności zespołu, bo tutaj też dziękujemy za pierwszy koncert i za pierwsze nagranie, które gdzieś tam zrobiliśmy właśnie w ćwiczeniówce i wysłaliśmy na Jazz nad Odrą. Za wiele, wiele, wiele rzeczy. Ale stwierdziliśmy, że no bez tych osób, no to podejrzewam, że ta płyta mogłaby się nie ukazać. Są też goście na tym albumie. Są. Powiedz o nich kilka słów. Przede wszystkim najważniejszym gościem, który tutaj maczał bardzo mocno swoje palce, no jest Leszek Możdżer, bo po pierwsze wyprodukował, w sensie był producentem całej płyty i spędził z nami masę czasu w studio. I to podejrzewam, że jego jakaś wewnętrzna energia też przełożyła się na ten sposób, w jaki udało się nam to nagrać. Oprócz tego oczywiście, że dzielił się różnymi cennymi radami, ale również wystąpił w jednym utworze, w Mr. O. Tajemniczy tytuł znowu, Mr. O. Tak, to akurat melodia również została napisana przez saksofonistę, a harmonia, forma, różne podziały, no to już zasługa reszty członków zespołu, ale sama melodia jest zadedykowana Maćkowi Obarze. O, i tajemnica się rozwiązała. Tak jest. Pozdrawiamy Maćka przy okazji bardzo serdecznie. No i też jest drugi gość na płycie. A drugi gość, w sumie nie wiem na ile... jak dużo informacji mogę udzielać na temat drugiego gościa, ale tak, ale jest to kilkuletnia Michalina Bajda. Która występuje w utworze Moja miłość poszła pobiegać. I tam opowiada na przykład o tym, że kot właśnie gdzieś przebiegł. Tak, tu się albo schował, że prawie złapała motylka. No właśnie, polecamy Państwu bardzo serdecznie także i ten utwór, tak jak i całą płytę. A powiedz... To jest tak, że wyście właściwie się tak we czterech spiknęli, skicnęli i ten pomysł na te zabawy językiem, to czyja to jest idea wprowadzenia takiej bezpretensjonalności? Na przykład utwór o tytule Grabusznie. Grabusznie to znaczy jak? Grabusznie to znaczy w nomenklaturze Darka Rubinowskiego fajnie. Aha, tak myślałem, że to w tę stronę. Tak idzie. Jest, tak, tak. A jeżeli chodzi o zabawy językowe, to do Skicki Skiuk no doszliśmy jakoś wspólnie. Po prostu wracaliśmy bodajże pojechaliśmy z Wrocławia do Nysy na jam session i jak wracaliśmy, to tak się zastanawialiśmy, jak można by nazwać zespół. Bo jakoś trzeba się tak, bo było przecież Skolo Foho, tam Schofield, Holland, Foster, Skolo Foho. No tak. Tak, Sko, a to jeszcze Lo. A, i Lovano. No właśnie. Tak, tak jest, dokładnie. No to stwierdziliśmy, że skoro oni mieli od początku, no to może, że my zrobimy od końcówek. I no ustaliliśmy, że najlepiej brzmi Skicki Skiuk, ale jakiś czas później stwierdziłem, w sensie tak rzuciłem dla żartu, że a może jeżeli Skicki Skiuk jest od końcówek, to nazwiemy płytę Hraromimia. Haha. No, tylko, że ja to rzuciłem w formie żartu, a chłopaki stwierdzili, tak, że to jest bardzo dobra nazwa, więc zostawiamy. No i tak to właśnie brzmi tytuł waszej pierwszej płyty. Mówiłeś, że już nagrywacie gdzieś tam coś z myślą o drugiej? Tak, i owszem, już mamy większość materiału tak naprawdę na drugą płytę. Aczkolwiek jeszcze chwilę trzeba zaczekać. Trzeba odczekać. Najpierw trzeba gdzieś pokazać światu pierwszą, pograć trochę koncertów, będzie czas i na drugą, jasne. Tak, na pewno nie trzeba będzie na nią tyle czekać, co na pierwszą, ale jeszcze chwila. Hraromimia i Roman Hraniuk, basista zespołu Skidzki Skiuk, był gościem audycji Mało Obiektywnie. Bardzo dziękuję ci za spotkanie, za rozmowę i za tę płytę, na którą się wreszcie doczekaliśmy. Pozdrawiamy serdecznie. Keep on skidzkim. wziął. Chyba taki młody się zdenerwował. Ale to 18.05. Dzień dobry, panie mądrze litości. To bębnienie, ja naprawdę, że nie mogę książki poczytać się skupić. No dobra. Chociaż żebyście uprzedzili, że coś takiego jest. Skicki Skiuk z debiutanckiej płyty Hraru Mimia. Mr. O to utwór z gościnnym udziałem Leszka Możdżera, a wcześniej jeszcze Wisconsin i tytułowy Hraru Mimia. No tak to właśnie jest, jak się próbuje nagrać debiutancką płytę. Słyszeli państwo, jakie rzeczy się czasami dzieją. Poprzedni utwór był dla Macieja O, a ten następny dla Macieja S. All right. antyfałszysta. Taki jest tytuł tego nagrania. No, takie mamy dzisiaj szczęście do zabaw językiem polskim. Antyfałszysta. To jest kompozycja Mateusza Kurka, gitarzysty, dedykowana Maciejowi Sikale, saksofoniście. A spotkali się w jednym zespole, zespole Kujawy. Na saksofonie barytonowym gra tutaj Jacek Rodziewicz, na fortepianie, instrumentach klawiszowych Bartek Staszkiewicz, no i klan Torresów, Torres Trio można by powiedzieć, Filip Torres na basie, Tomasz Torres na perkusji, instrumentach perkusyjnych, no i Jose Torres na kongach i instrumentach perkusyjnych. Kujawy zawitają do Warszawy, że tak zrymuję. 15 czerwca, 12 na 14, nawet dwa koncerty. O 19 i 21.30. To jeszcze jeden utwór z tej płyty, jeśli Państwo pozwolą dziś w audycji mało obiektywnie. Też z dość ciekawym tytułem. Na mel aranżu. Kujawy. Thank you. na Mel Aranżu. Zespół Kujawy w składzie, który Państwu jeszcze raz przypomnę. Mateusz Kurek, gitara, Jacek Rodziewicz, saksofon barytonowy, Maciej Sikała, saksofon tenorowy, Bartek Staszkiewicz, fortepian, instrumenty klawiszowe, Filip Torres, gitara basowa, Tomasz Torres, perkusja i Jose Torres, instrumenty perkusyjne i konga. Kujawy wracają do Warszawy 15 czerwca w klubie 12x14. Dwa koncerty. Pierwszy o godzinie 19, drugi o godzinie 21.30. Nowa płyta w audycji Mało Obiektywnie. Markus Miller i jego Late Black. Thank you. Take Six, Kirk Whalum i Alex Hahn to goście na płycie Markusa Millera Preacher's Kid. Tak się kończy album Late Black, a wcześniej 70s. Tu gościem był trombon Shorty. Taka to muzyka na nowej Markusowej płycie, do której, to mogę Państwu obiecać, będę wracał w audycji mało obiektywnie. O jeszcze jednym koncercie dziś słowo. Ważnym koncercie, który odbędzie się 12 czerwca o godzinie 19 w Kościele Bożego Ciała w Trójmieście, bo to będzie koncert charytatywny na rzecz Mirka Jutkowiaka, filmowca, dokumentalisty, scenarzysty urodzonego w Gdyni. Ma Mirek na swoim koncie wiele teledysków, wywiady telewizyjne, film o miłości. Potrzebuje pomocy. Walczy z chorobą nowotworową. Zagrają dla niego artyści 12 czerwca o godzinie 19 w Kościele Bożego Ciała. Leszek Możdżer, Mikołaj Trzaska, Maciej Sikała i Cezary Paciorek z Piotrem Lemańczykiem. Oni także pojawią się na tym koncercie. Teraz u nas w Trójce w audycji mało obiektywnie kompozycja Cezarego Paciorka z płyty Duology nagranej z Piotrem Lemańczykiem, utwór You Will Be. A my słyszymy się jeszcze w mało obiektywnej godzinie koncertowej, dziś też jazzowej. Przed nami ostatnia godzina audycji Mało Obiektywnie. Dziś znów godzina urodzinowa.